منم سر گد د یار د منی وگی منم زدی د کعبہ د محبت جس ندی شٹ پیوی نتری تشی او پرکی دی بیا سجدا دا محبت دا سیون غالی دا زون دا ناول پانی پکیو سی عرز دا محبت سمسکا دا تخیل سویر دا حالوی دا حالوی تیروی چیر نشپا دا محبت سمسکا دا تخیل سویر دا حالوی تیر وی چیرال نشپا دا محبت لاس میری دی قلم جاڑی چی لکی راز او نیاز او ستا قصا دا محبت لاس میری دی قلم جاڑی چی لکی راز او نیاز او ستا قصه د محبت مبارک دی شحر د پاک من زاد عشر مبشره د محبت مبارک دی شاہر ز پاک منی زار عشر مباشر د محبت لاس میری دی قلم جاڑی چیل کی راز او نیاز او ستا قصہ د محبت